liczne obszary, po czym trafiają w ten taki lejek wody i tam malutkie holowniki je przechwytują i wciskają się tam w głąb lądu. To jest naprawdę coś niebywałego. Bardzo piękne miejsce. Jak ktoś chce zrozumieć Gdańsk, to powinien moim zdaniem spędzić parę godzin. To jest miejsce, w którym się rzeczywiście czuje, że to jest portowe miasto nad morzem. Tam się czuje jeszcze. Z tego miejsca nie widać morza, ale już się je odczuwa. Ono tam dwa kilometry dalej się zaczyna. I rzeczywiście to jest miejsce wspaniałe. Zresztą wykorzystywane przez Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia dla organizowania imprez cud nad Martwą Wisłą. To sierpniowa impreza dla dzieci. Nie tylko. Zaczęło się od pierwszej imprezy, która była podzielona taką część festynową dla dorosłej części mieszkańców. Ale impreza była rozprowadzona, że niemal po całej dzielnicy, bo od zabaw dla dzieci po muzyczne propozycje i filmowe z kinem pod gołym niebem. Wówczas organizowany właśnie na tym nabrzeżu. Mam na takie... Ludzie siedzą zapatrzeni właśnie w ten ekran, a tamten statek się przesuwa. I to pan profesor Jacek zmobilizował nas do wyobrażania sobie tej niesamowitej sceny. Ja tylko osobiście nie polecałem samotnym dziewczętom wybierania się na owo nabrzeże i kontemplowania, prawda, tej ciszy i samotności. Za skarby świata bym tam sama nie poszła, może nie jestem dziewczynką samotną. Dobrze. To teraz powiedzmy, co dzisiaj. Dzisiaj są dwie łaźnie, to już powiedzieliśmy, ale że one jednak pełnią dwie różne funkcje, tak żeby tak zmobilizować się na moment. Pierwsza łaźnia, czyli łaźnia 1, jak teraz to nazywamy, jest przede wszystkim dedykowana wystawom. Edukacja jest, bo to jest ważne zawsze, w każdym kontekście. I program bardziej offowy, bo tam też jest parakino, tam są koncerty, które nazywamy In Progress. Natomiast tutaj przede wszystkim jest... Czyli w Nowym Porcie? Tak, czyli tak, w Nowym Porcie, w Łaźni 2. Jest sala wystawowa, bo jesteśmy na niej, ale jest też kino, malutkie kino na 40 osób, które organizuje kameralne spotkania, nie tylko typowe jak w dyskusyjnych klubach, że są przeglądy filmów, ale są też spotkania poprzedzone wykładami. Też bardzo często szkoły proszą mnie o specjalne filmy dla dzieci. Ta kameralna sytuacja pozwala przyjść tu z niedużą grupą, więc to oglądanie filmu jest o wiele bardziej komfortowe niż w wielkim kinie, gdzie szkoła, chcąc dzieciaki zabrać na film, musi pół szkoły wyprowadzić i wtedy wiemy, jak to bywa. Nie zawsze dzieci wiedzą, co oglądały. I taką kolejną ważną funkcją tutaj jest, oprócz tej edukacji, program rezydencyjny, czyli tu mieszkają artyści, których dobieramy w taki sposób, żeby mieli potrzebę współpracy z otoczeniem, z mieszkańcami. Oczywiście jest to otwarta... W Polsce i zagranicznie. Z całego świata. To bardzo są różne sposoby komunikacji. Począwszy od polskiej artystki Kamili Szejno, która na przykład poszła rozmawiać z mieszkańcami jednego z falowców, bo to jest drugi najdłuższy falowiec w Gdańsku, jest właśnie w Nowym Porcie, żeby zadbali o swoje garaże. Efektem tych spotkań, projekt nazwała System Colors, było to, że wypracowali gamę kolorów i pomalowali te odrapane garażyki, które były często blaszakami, stworzyli bardzo czystą kolorystycznie formę, która nawiązywała kolorystycznie do domu, czyli tego bloku falowca. Inna, natomiast zupełnie w innej opozycji do tego jest praca młodego Koreańczyka, który postanowił rozmawiać z ludźmi o duchowości. odniósł się w specyficzny sposób do historii, takiej miłosnej historii o lokalnej jakiejś kobiecie, oczywiście nieszczęśliwej, która była złotowłosa. Stąd jego praca potem stała się w okrągłą formą w kolorze złotym. Natomiast środek to były płaszczyzny, trójkątne płaszczyzny pomalowane przez różne osoby, chyba 110 osób do tego włączył i każda ta osoba czy para wybierała sobie kolor, który jej zdaniem identyfikował tę osobę. I powstała ciekawa bryła, która z zewnątrz była złota. Na tej złotej płaszczyźnie te osoby pisały swoje imiona, a w środku była bardzo kolorowa, ponieważ każda płaszczyzna była pokryta zupełnie innym kolorem i to była taka ciekawa relacja między naszym postrzeganiem emocji, a tym wschodnim myśleniem o duchowości. Dunka z kolei, Grete Agard, poszła innym tropem, zaczęła rozmawiać z ludźmi tak bardzo społecznie. Też, oczywiście Kamila Szejno też był efekt społeczny, natomiast tu pani poszła w kierunku tworzenia takiej społecznej, obywatelskiej postawy ludzi. Zaczęła szukać pomysłu na to, jak by mogli się zaangażować, co by mogli zrobić wspólnie razem. Efekt był taki, że ona... Mówimy o lokalsach, czyli o tych, którzy... Tak, o lokalnych mieszkańcach tutaj, że przyjechała pierwszy raz, jeśli nie mylę się, w 2014 roku. Po tym pobycie efektem tych spotkań było, że ludzie postanowili robić razem gazetę, gdzie lokalna dziewczyna robi fotografie, różne panie tu piszą sobie króciutkie teksty, tylko tu trójmiejska pisarka pomaga im redakcyjnie, ale to wszystko, jeżeli chodzi o ten profesjonalny background. Artystka tylko leciutko moderuje tą sytuację i do dnia dzisiejszego niemalże te osoby chcą dalej to kontynuować. Tych numerów chyba trzy, bo co roku jak przyjeżdżała Greta, spotkania zbudowały, zbierano materiał i powstawało takie pismo. I bardzo były piękne zdjęcia, kiedy ci ludzie, jak dostali ten świeży numer gazety, czytają własne teksty, historyjki, które ich sąsiadki czy znajomi napisali. Tak, no to jest bardzo ważne, o tym nie mówiliśmy. Mieszkańcy Nowego Portu mają bardzo specyficzną sytuację. Myślę, że o tym warto jeszcze powiedzieć, kiedy będziemy wspominali o procesie rewitalizacji. A teraz jeszcze tylko domknijmy jeszcze wątek architektury, czyli tego, jak zbudowane są te dwie łaźnie. Mhm. Strzeliste, tak? Strzeliste budynki i to wykorzystał właśnie pan profesor Jacek Dominiczak, aranżując od wewnątrz tę przestrzeń po renowacji, czy w trakcie renowacji. No i to daje kontrast fantastyczny. Z jednej strony właśnie są ta stara skorupa, można powiedzieć, zresztą bardzo ładna, no w jakimś stopniu jest to cenny zabytek. Zresztą za to nas generalny konserwator nagrodził. Tak. A w środku bardzo nowoczesne. To połączenie tych funkcji właśnie nowoczesnej galerii z zadbaniem o historyczną tkankę z zewnątrz. Zresztą w obu łaźniach to jest. Pan profesor Jacek Dominiczak. To był bardzo ciekawy projekt, bo znaczy każdy, kto sobie wyobrazi po prostu tą łaźnię, gdzie tam na parterze były hole wejściowe, takie różne rzeczy, potem na pierwszym piętrze były właśnie łazienki, czyli pomieszczenia miały malutkie okna, wysoko pod sufitem i tak dalej. I dopiero na drugim piętrze była sala gimnastyczna, pod dachem już bezpośrednio. Czyli na początku były małe pomieszczenia, a dopiero na samej górze były te wielkie. I teraz w momencie, kiedy tak radykalnie się zmienił sposób używania tego budynku, no to oczywiście pozycjonowanie wszystkich okien, które w tej starej skorupie, jak pani mówi, były, one straciły sens po prostu. I chodziło cały czas o to, jak to zrobić, żeby ten nowy program wewnętrzny budynku nie zniszczył tej architektury zewnętrznej. I właściwie to, co ja zrobiłem, to do tego ceglanego, czerwonego budynku wstawiłem drugi budynek, całkowicie biały, który stoi w niewielkiej odległości, to znaczy między ścianami nowego budynku, a ścianą starej łaźni jest czasami 30 centymetrów, czasami metr, ale one nigdy się nie dotykają, na żadnej kondygnacji. Tam można się wślizgnąć nawet. Można się wślizgnąć, niektórzy o tym wiedzą. Szczuplej. Tak? Ale to jest ta przestrzeń, ja ją nazywam dialogiczną przestrzenią, która pozwoliła jakby znaleźć wspólny język między starą architekturą i nową, że one nie są przeciwko sobie, tylko one potrafią się ze sobą połączyć. W sali głównej wystawowej w tej chwili ściana wystawowa jest, jakby całe to pomieszczenie jest zamknięte, ale te ściany się otwierają. Można je tak otworzyć, że raptem widzi się po prostu za tą wewnętrzną warstwą ściany, widzi się starą ścianę z wielkimi oknami dawnej sali gimnastycznej i tak dalej. Czyli to wszystko jest cały czas możliwe do rozdzielenia bądź do połączenia w jedną całość. Proszę Państwa, mówiąc o tych dwóch obiektach, myślimy, padło to słowo już kilka razy dzisiaj z moich ust, rewitalizacja. Co to konkretnie oznacza? O tym porozmawiamy, posłuchawszy kolejnych życzeń i muzyki oczywiście Zygmunta Koniecznego. Piotr Starzyński, popularyzator sztuki w tygodniku Polityka. Zastanawiam się, czego można życzyć instytucji w roku jej jubileuszu. Takiej instytucji, która już od dawna podąża swoją ścieżką i właściwie wie, czego chce. I myślę, że jedynym życzeniem na przyszłość może być życzenie spełniania tej misji, która jest zawarta w nazwie instytucji. Łaźnia, czyli miejsce, gdzie kiedyś oczyszczano ciało, a teraz po prostu należy konsekwentnie oczyszczać duszę, oczyszczać umysł tych, którzy tu przychodzą, oczyszczać z naleciałości popkultury, z banalizmu, z prymitywizmu, a dzięki temu wprowadzać w obszar myśli skomplikowanej może czasami, ale poszerzającej nasze spojrzenie na świat. Taką łaźnia była, jest i życzę jej, żeby była w przyszłości. Może byś ciszy wpadli na dzień do Tomaszowa. Jeszcze ci wciąż spojrzeniem śpiewam duchość i serce pęka i muszę jechać, więc mnie żegnasz, lecz nie drży w dłoń mej twa ręka i wyjechałam, zostawiłam jak sen. Urwała się rozmowa, błogosławiłam, przeklinałam duchowych ust. Więc tak, bez słowa. A może byśmy tak najmilszy wpadli na dzień do Tomaszowa. Może tam jeszcze zmieszka złotem ta sama cisza trwa wrześniowa. Mirosław Duchowski kieruje Instytutem Badań Przestrzeni Publicznej. A więc przestrzeń publiczna to jest to pole, na które współpracuje od lat z Centrum Sztuki Łaźnia i ta współpraca jest niesłychanie efektywna. Jeśli Państwo pozwolą, będę mówił o tej dziedzinie, choć wiem, że również program Łaźni jest znacznie szerszy. Przestrzeń publiczna Gdańska wymaga interwencji, wymaga bardzo dużo działań artystycznych, które określą tą przestrzeń, stworzą symbole, stworzą ikony dla Gdańska. I tego właśnie życzę Łaźni. Życzę, by takie obiekty artystyczne na poziomie światowym, charakterystyczne, ściągające widzów z całego świata w Gdańsku się pojawiły. Będziemy w tym współpracować z Łaźnią tak dalece, jak to tylko jest możliwe. Mm-hmm. Bardzo dziękujemy. To pan profesor Mirosław Duchowski z ASP w Warszawie, tak? Dyrektor Instytutu Badań Przestrzeni Publicznej. Mm-hmm. No właśnie, wspomniał pan profesor o tej przestrzeni publicznej. I teraz, dążąc do rozwiązania tego supła pod tytułem rewitalizacja, powinnam zapytać właśnie o ten kontekst, w jakim działają obie łaźnie. No dopiero wtedy, rozumiem, jesteśmy w stanie ogarnąć wątek nie renowacji tylko budynku, ale rewitalizacji. Tak. I kto zaczyna teraz, pani dyrektor? Można tak powiedzieć. Proszę bardzo. Łaźnia w Dolnym Mieście, może będę już mówić od tego momentu, kiedy ja tam jestem, a już to trochę trwa, bo 15 lat chyba już będzie. Kiedy zastanawialiśmy się, jak zbudować relacje między otoczeniem a nami, przede wszystkim położyłam nacisk na, po pierwsze właśnie ta galeria zewnętrzna, którą nazwaliśmy Galeria Zewnętrzna Miasta Gdańska, miała dwie drogi. Stwarzanie w przestrzeni publicznej nowych obiektów rzeźb, ale druga, równie ważna, jest edukacja wokół tego. I te wszystkie działania, które tam rozpoczęte zostały w 2004 roku, najpierw przez szereg działań, koledzy nazwali, w te pierwsze 2-3 lata to trwało, wędrowcy, było takie budowanie pozytywnego patriotyzmu wśród lokalnych dzieci, ponieważ pamiętam, jak rozstrzygnęliśmy pierwszy konkurs w 2005 roku I zwycięską pracą była praca, która nazywała się LKW Galery, czyli projekt ciężarówki, która utknęła w cudzysłowie pod mostem. Hejt jakiś, ja wiem, że internet ma taki urok osobisty, że tam wszystkie negatywne uczucia się najchętniej się wylewa, bo anonimowość na to pozwala. Ale był niesamowity, że śmieci, że w ogóle po co, oprócz innych wątków osobistych w ogóle nie nawiązujących do naszego pomysłu. Także nawet zadaliśmy sobie trud i zrobiliśmy taką sondę uliczną, gdzie zaczęliśmy pytać ludzi, że coś takiego ma powstać, co oni tym myślą. I już w tych rozmowach z ankieterami nie było takich, żebym, negatywnych przesłań. W rezultacie w 2008 roku ta LKW Galery została uruchomiona i się okazało, że ta przestrzeń jest bardzo interesująca. Oczywiście to jako rzecz, która znajduje się nad brzegiem rzeki, pod wiaduktem. I to jest blaszany kontener, z którym ma, z taką wydmuszką ciężarówki, prawda? Przerobiony został na rodzaj studio. Jest okupowany przez dzieciaki i młodzież bardzo skutecznie. W zasadzie jak ogłaszamy już program na ferie, mamy tak zwane warsztaty, rozbudowany program, część się dzieje w tej ciężarówce, część w łaźni, to w zasadzie jak tylko ogłosimy, że już zbieramy, że ruszamy z programem, to nawet jeszcze nie wiemy, czy już mamy komplet dofinansowania, to już listy są zamknięte i listy z oczekującymi, jak ktoś się wykruszy. Także tak naprawdę ilość chętnych przekracza nasze możliwości i fizyczne, i przestrzenne, i wszelkie inne. To też nas cieszy, bo też pamiętam sytuację, kiedy jedna z instytucji próbowała tu wejść z jakimiś swoimi warsztatami. Niedawno, a my już tam działamy długo i nie powiem tu, bo nie chcę tu nikogo, że powiem, demaskować. Ta pani potem na pewnej rozmowie, gdzie ludzie z uniwersytetu robili badania na temat tej właśnie naszej aktywności i innych instytucji w Gdańsku, narzekała, że ta młodzież na Dolnym Mieście to taka kapryśna, bo nie chce tych ich warsztatów, bo mówią, że im się nie podobają. Czyli już się nastąpił ten etap, że te osoby potrafią, dzieci czy rodzice, to w Dolnym Mieście to myślę, że jednak te cały czas dzieci lub nauczyciele już dokładnie wiedzą, co je zaciekawi, a co nie, bo te działania już są na tyle intensywne od tylu lat i one trwają całym rokiem. Wakacje to jest też wychodzenie naprzeciw potrzebom rodzin, które nie należą do najzamożniejszych, jak wiadomo, że organizujemy im wspólnie ze szkołą rodzaj kolonii. Szkoła dba często zazwyczaj o tą część wyżywieniową czy wsparcie pedagogiczne, a my zapewniamy ten program, który jest właśnie dla tych młodych ludzi najciekawszy. Zresztą to samo tutaj powoli robimy też w Nowym Porcie. I wspomniany już tutaj nasz projekt Cud nad Martwą Wisłą w tym roku właśnie był zorganizowany, w minionym roku, bo ten już dopiero idzie, był zorganizowany jako propozycja przede wszystkim dla młodzieży i dla dzieci, cieszył się ogromnym zainteresowaniem. W tym roku powtarzamy to, myślę, że w troszeczkę szerszym, także 15 sierpnia jak co roku Cud nad Martwą Wisłą, czyli propozycja dla Nowoporczan i nie tylko. No właśnie, pani dyrektor od strony praktycznej, czyli przykładów, wyjaśniła, co może znaczyć, co znaczy rewitalizacja. Teraz prosiłabym państwa profesorów, by zechcieli, no tak, że tak od strony teoretycznej podjąć ten wątek. Czym różni się rewitalizacja, czyli przywracanie do normalnych funkcji życiowych od renowacji, odnawiania, remontowania, czy jak to nazwać. Profesor Kuba Szczepański. To są zupełnie różne działania, ale może najpierw dlaczego w ogóle ta rewitalizacja jest potrzebna akurat w tych dwóch dzielnicach? One mają, mimo tego, że są położone w dosyć dużej odległości, mają ze sobą wiele wspólnego. Obie te dzielnice, można powiedzieć, spotkało to nieszczęście, że nie zostały zniszczone w 1945 roku. Największy paradoks polskich miast. Tak, a ponieważ one były, no to nie trzeba było w czasach PRL-u o nie dbać i się zdegradowały. Tych kilkadziesiąt lat praktycznie bez remontów, bez pracy. Te budynki były różnej jakości technicznej, jedne lepsze, inne gorsze, ale w każdym razie doprowadzono je do upadku. Tak, to było wystarczająco dużo czasu. Oprócz tego te dwie dzielnice są w pewien sposób odcięte od Śródmieścia. Dolne Miasto przez poprowadzenie takiej dość nieszczęśliwej trasy komunikacyjnej, której właśnie znakiem, takim symbolem tego odcięcia jest właśnie ta ciężarówka, która stoi wbita w wiadukt. Tak, to takie było spostrzeżenie też w ten czas artystów że dzielnica potrzebuje bram. Świetnie zdiagnozowali od razu ten urbanistyczny problem. Natomiast Nowy Port też jest odcięty od Śródmieścia przez tereny przemysłowe, portowe, które rozwinęły się nad Wisłą. Kiedyś tutaj była bardzo ładna, piękna, na początku jeszcze pod koniec XIX wieku, piękna malownicza droga, która wzdłuż Wisły prowadziła prosto do Śródmieścia, które nie tak daleko jest stąd, ale już na początku XX wieku rozwinął się przemysł i zajął całe te brzegi Wisły. W ten sposób Nowy Port został odcięty. I w ten sposób takie dwie zdegradowane dzielnice znalazły się w naszych czasach w takiej dość trudnej sytuacji. Stąd potrzeba rewitalizacji. Rewitalizacja jest przede wszystkim, co się często w Polsce nadużywa się tego słowa. Rewitalizacja jest przede wszystkim działaniem społecznym. Rewitalizacja nie jest remontem, układaniem ulic, chodników, jest poprawieniem jakości życia tych mieszkańców, którzy już tam są. To jest ta zasadnicza... Przykładem jest Dolne Miasto, gdzie najpierw zaczęto pracę z ludźmi. Remont łaźni 1 został skończony później niż ten, bo ostatnie takie poważne prace zostały przeprowadzone w 2015 roku. I właśnie tutaj te dwie łaźnie, ta praca łaźni, właśnie ta praca z dziećmi, to jest właściwy sens rewitalizacji, która oczywiście także potrzebuje działań inwestycyjnych, ale one są tylko częścią tego wielkiego procesu. Tutaj też na przykład okazuje się, że bardzo wdzięczny uczestnikami naszych warsztatów jest też ta grupa 60+. Amerykanie. Najtrudniejsza jest oczywiście do pozyskania ta grupa w tym wieku, brzydko mówiąc, produkcyjnym. Natomiast ta grupa z kolei często podąża za swoimi dziećmi, więc to tych rodziców można w ten sposób czasem tu skusić. No, i też dziewczęta, które tu pracują, też odkryły, że jest dużo młodych matek, więc też staramy się im coś zaoferować. Poza tym jest kwestia taka, którą postanowiliśmy też wyjść naprzeciw. To są osoby w jakiś sposób fizycznie upośledzone, czy ograniczone na przykład ruchowo, czy przez różne inne problemy, więc w tej chwili takim programem, który mamy najbardziej zaawansowany, to jest program dla osób niedowidzących i niewidomych oraz głuchych i niedosłyszących. Jest to projekt, który nazywa się Usłyszeć obraz. Utworzyliśmy rodzaj aplikacji, która może być przewodnikiem dla chętnego na odległość, że ta osoba może, mając odpowiednią aplikację, zadzwonić do przewodnika, który na odległość przez telefon oprowadzi po wystawie, ale największym zainteresowaniem cieszą się jednak takie spotkania na wernisażach. Kasia też miała okazję zobaczyć, jak doświadczyłam tego. Tak, przychodzą te osoby i to, bo to zazwyczaj są osoby, które mają, są osamotnione ze swoim problemem I jak tylko się pojawia sytuacja, że mogą się spotkać, to jest z jednej strony osoba, która rozmawia z tymi głuchoniemymi migowym językiem i osoba, która z kolei opisuje to, co widzi tym osobom niewidzącym. To może zwróćmy uwagę na pewien obiekt, tak, na wystawie, pani profesor. To jest obiekt, który właśnie ma pomóc osobom z takimi dysfunkcjami odbierać tą pracę. Wcześniej była wystawa Ani Witkowskiej i widziałam, że to była tylko płaska forma z brailem, natomiast tak, tu się pojawiła forma przestrzenna. Na fotografiach, na opowieści, więc to też jest... Na czym ta forma polega, bo radio ma to do siebie, że... Ja rozumiem. Wkładając rękę w tą formę można poczuć materiał, poczuć te odległości, więc on jest do takiego właściwie dotykowego odbierania tej pracy. To jest ta forma zagęszczenia kartek, to się ewidentnie tam czuje. Ja pójdę to sprawdzić. Bardzo proszę. Musiałam zdjąć słuchawki, więc efektu akustycznego nie będę w stanie ocenić. Andrzeju, śledź mnie. Ta praca nie jest mojego autorstwa, ten obiekt. Tutaj panie, które zajmują się tym projektem, wykonały tą pracę. O, rzeczywiście, to dopiero teraz jestem w stanie docenić fakturę tej pracy, pani profesor, dotykając właśnie tych literek, które są umieszczone w owym kubiku. Dotknij mnie, no tak to się nazywa. No nie było słychać. Właśnie Kasia powiedziała, że ten obiekt został wykonany przez osoby, które pracują z tymi ludźmi, więc to jest zrobione w taki sposób, żeby było dostosowane do ich potrzeb i możliwości. Tak jest, ale cały czas jeszcze chyba nie do końca wytłumaczyliśmy, na czym polega. To ważne rzeczy już powiedzieliśmy, znaczy ważne wątki pojawiły się w aspekcie czy pod kątem rewitalizacji. To jeszcze spróbujmy do pana profesora Jacka Dominiczaka zwrócić się. Czyli tak, mówiąc, rewitalizacja na przykład łaźni w Nowym Porcie jest nieprawidłowym określeniem. Trzeba powiedzieć tak, jak jest napisane na tablicy, która tutaj jest wywieszona przed budynkiem, rewitalizacja Nowego Portu, prawda? Czyli to jest to szersze zjawisko. Ja myślę, że w Gdańsku się dzieje coś, znaczy z jednej strony eksperymentalnego, a z drugiej strony coś, co wykorzystuje jakby znaną historię. Tak najczęściej się mówi o przykładzie Nowego Jorku, gdzie artyści są jakby liderami zmiany. Tak? Że oni wchodzą w miejsca, gdzie klasa średnia, mieszczanie nie bardzo chcą wchodzić, bo czują się niebezpiecznie. I to nie jest przypadek to, co pani redaktor powiedziała w pewnym momencie, że nie namawia dziewczyn, żeby chodzić wieczorem na to nabrzeże. Natomiast artyści mają ten rodzaj odwagi. I świat rozpoznał, że równocześnie artyści są trendseterami. I za nimi idą ludzie, którzy chcą mieć udział jakby w tym artystycznym życiu. I w związku z tym instytucja taka jak obie łaźnie, wydaje mi się, że to jest niezwykle ciekawy eksperyment, że właśnie nie zaczęto tej rewitalizacji dzielnic od nowych chodników czy jakichś takich rzeczy, tylko od wprowadzenia w centrum tych dzielnic niezwykle zaawansowanej instytucji sztuki współczesnej. To jest, jak sobie zdamy sprawę, jak radykalna jest to idea, To dopiero wtedy to zaczyna być, znaczy ma się ochotę obserwować, jak to działa, do czego to doprowadzi. Ja jestem bardzo ciekaw, do czego to doprowadzi. To znaczy, że raptem ludźmi najlepiej zorientowanymi w sztuce współczesnej staną się dzieciaki, które wychowały się albo w Nowym Porcie, albo na Dolnym Mieście. I raptem się okaże, że to oni są tymi, którzy rozumieją sztukę współczesną. Są z nią obyci i tak dalej, bo to jest zupełnie niezwykłe, że łaźnia, która ma w tym swoim podtytule Centrum Sztuki Współczesnej, ona jest totalnie niecentralnie zlokalizowana, jeśli chodzi o miasto. Tak? To obu przypadkach. W obu przypadkach. To są absolutnie, to są peryferia w pewnym sensie. W mieście, ale nie tak. W życiu sztuki czy życiu artystów. Dla nich to jest centrum, prawda? Także to można by... Tak, tylko chodzi o to, że to nie jest tak, że to jest centrum sztuki współczesnej, które znajduje się na ulicy Długiej w Gdańsku, tak? gdzie rzeczywiście... No chociażby zamek Ujazdowski w Warszawie. Na przykład. Tak. No ale nie ujmując roli łaźni, która tutaj bardzo fajnie otwiera to miejsce dla mieszkańców, również w Gdańsku są narracje, które są organizowane przez miasto, czy przez galerię miejską, nie wiem, jak Instytut Kultury Miejskiej, IKM. Czy teraz IKM? Nie, znaczy, ten projekt przywiozła z sobą, była już dyrektorka Galerii Miejskiej, Iwona Bigos. I to była koncepcja Bettiny Pelc, jeśli dobrze pamiętam. Potem tak się, że powiem, losy potoczyły, że ten projekt przejął Instytut, zmienił jego formułę. Nawet jednak wolałam tą propozycję Bettiny, ale jest to takie działanie, które z artystycznego bardziej przekształciło. Tak, ale ono też otwiera te dzielnice, myślę o Nowym Porcie, bo też chyba dwa lata temu te narracje się tutaj działy. Pierwsze były właśnie na Dolnym Mieście i pamiętam, jak Bettina pracowała z ludźmi. Później już... To już bardziej jest naskórkowo, ona jednak dużo pracy włożyła. Ale w takich właśnie dziwnych miejscach, Biskupia Górka. Tak. Ja tutaj mówię właśnie o tym takim odkrywaniu dla ludzi tych miejsc. To jest bardzo istotne. Tylko, że też powinniśmy sobie zdać sprawę, że w ostatnich latach następuje bardzo duża zmiana. Tak. Bo w Wielkim Arsenale, gdzie jest Akademia Sztuk Pięknych, od niedawna zaczęły działać dwie nowe przestrzenie jakby. Jedno to jest zbrojownia sztuki, czyli ogromna przestrzeń wystawiennicza, która jest w samym sercu miasta tym razem, w której pokazywana jest sztuka współczesna. I teraz nowe dziecko Akademii, patio, które zostało otwarte, które ma bardzo intensywny program, też powiązany ze sztuką współczesną. Także, że ta sytuacja się wiąże w całość. Do rewitalizacji myślę, że ważne jest też to, co się dzieje wśród lokalnych ludzi. Na przykład na Dolnym Mieście działa bardzo sprawna grupa ludzi, którzy są lokalnymi przewodnikami, wydają książeczki, organizują szereg spotkań. Oczywiście są wspierani między innymi przez IKM. Te spotkania się też u nas czasem odbywają. Nie zawsze jest to możliwe, bo nie mamy takiej przestrzeni, która w niektórych przypadkach by spełniła ich oczekiwania. Ale to jest bardzo ciekawe, że w Nowym Porcie też są takie grupy aktywistów. Właśnie ostatnio jesteśmy po spotkaniu z jedną z takich osób, żeby tu bardziej zaprzyjaźniać się z lokalnymi mieszkańcami. Ta pani będzie oprowadzała Kasiu po twojej wystawie. Pani z Nowego Portu. Proszę państwa, mnie płoną uszy. Ja myślę jeszcze do rana, naprawdę. Ale już jest 7 minut po pół do drugiej. Tak szybciutko czas płynie w nocy, w Trójce pod Księżycem. A mamy jeszcze życzeń sporo do odtworzenia, więc ja proponuję teraz, przeskakujemy, to muszę to powiedzieć, bo nie mam innej możliwości realizatorowi, nie zagramy utworu, który wydawał mi się taki kluczowy dla naszej rozmowy, jedyny a propos, czyli taki pejzaż. Trudno, bardzo przepraszam. Przejdziemy do kolejnego zestawu, gdzie będą jeszcze życzenia oczywiście i inna zupełnie pieśń Zygmunta Koniecznego, bo po prostu wyjmujemy jeden segment z zaplanowanego ze scenariusza naszej audycji. Andrzej teraz musi to ustawić, więc ja jeszcze tylko króciutko zwróciłam to na tą moją uwagę, ale naprawdę króciutko, pani dyrektor Jadwiga Harzyńska, że ta degradacja czy dewastacja tych dwóch dzielnic, które mają te swoje łaźnie, te swoje centra sztuki współczesnej, jest, że tak powiem, bardzo różna. Znaczy, w różnym stopniu zdewastowane jest Dolne Miasto, czy inaczej niż Nowy Port. Pamiętam, jak pani dyrektor mi to tłumaczyła, że Nowy Port, przecież do pewnego momentu, o czym opowiadał pan profesor Jakub, no, fantastycznie funkcjonował. No, Nowe Dolne Miasto nie miało takiej sytuacji, prawda? No po prostu marniało po tej wojnie. No i rzeczywiście przepiękne budynki, no gdyby nie to, że zaczęto je właśnie renowować, no to zapadłyby się pod ziemię. Natomiast tutaj od pewnego momentu, czyli od lat 70. to się stało, tutaj w Nowym Porcie, kiedy pojawił się port północny, no socjalizm wniósł swoje wiano w życie portowe. Kubo, króciutko, proszę tak, cię, no, bo musimy kończyć. To jest taki naturalny proces, kiedy porty, ponieważ statki stają się coraz większe, to porty się przesuwają. Kiedyś były na tych małych rzekach, jak Motława, potem na Wiśle, potem wybudowano port północny, który wychodzi już głęboko w morze. Teraz są propozycje wyjścia jeszcze dalej w głąb morza. I właśnie ten taki naturalny, oczywisty proces spowodował, że z nowego portu zniknął, czy częściowo przynajmniej zniknął port, a to była dzielnica, która żyła przede wszystkim z marynarzy. To była dzielnica takiego bardzo bujnego życia towarzyskiego. Męsko-damskiego, tak. Męsko-damskiego, handlowego. Ten cały... Różnego typu towary przepływały. Przemytu i tak dalej. I to była prawdziwa, żywa dzielnica portowa, która w momencie, kiedy ten rodzaj funkcjonowania portów, zresztą w całej Europie zniknął. Teraz statki już nie stoją wiele dni w porcie. One przypływają i znikają. Marynarzy dowozi się samolotem. To oni już w tych portach nie spędzają całych dni. I cały ten świat... Wiele morale marynarzy zniknął. To jest dobry. No, tutaj były specjalne instytucje, które miały jakby pomagać w prowadzeniu się tych marynarzy. Na przykład szwedzki kościół, luterański, który właśnie miał tym zbłąkanym szwedzkim marynarzom jakoś tutaj pomagać. Musimy się umówić na inne spotkanie, także, Kuba, naprawdę. Także ale niestety ta dzielnica. Natomiast teraz już są pozytywne sygnały, bo może to nie są naukowe obserwacje, ale ja znam młodych ludzi, którzy chcą mieszkać na Dolnym Mieście i w Nowym Porcie. Kupują sobie tutaj jeszcze cały czas dość tanie mieszkania i myślę, że no, działanie łaźni tutaj było jednym z kluczowych elementów tego procesu. Też, to Dolne Miasto bodziec. Się bardzo zmieniło. Pamiętam, jak tam trafiłam ileś lat temu. Jak to było? Tak. Proszę Państwa, tak, spoglądam 42, czyli za 18 minut już jest druga. W związku z tym ostatnia seria życzeń i ostatnia piosenka pana Zygmunta Koniecznego. Krzysiek Skiba, zespół Big Cyc, artysta mocno rozrywkowy, wielowarstwowy, happener, performer i gwiazda rock'n'rolla. Czegoż bym sobie życzył od Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia? Otóż życzyłbym sobie, żeby było to miejsce otwarte na artystów, pozwalające artystom realizować ich szalone wizje i pomysły. Żeby było to miejsce, gdzie artyści mogą poczuć się wolni i gdzie sztuka awangardowa, może poczuć się po prostu u siebie. Tego bym sobie właśnie życzył. Trzeba, nie trzeba, nie trzeba, nie trzeba, nie trzeba, nie trzeba. trzeci ponury, czwarty wesoły, piąty jak trumna, a szósty umarł. Drogie koleżanki, drodzy koledzy, chciałbym Wam bardzo serdecznie podziękować całemu zespołowi Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia za owocne 20 lat pracy na rzecz gdańskiej, pomorskiej, polskiej kultury. Przybliżyliście gdańszczanom, pomorzanom, mieszkańcom Dolnego Miasta współczesną sztukę. Otworzyliście ją na oścież. Życzę Wam kolejnych dekad owocnej pracy dla Gdańska, Pomorza i naszego kraju i Europy. Gdańsk, miasto wolności i solidarności, ale to też miasto kultury i otwartości. Tego Wam życzę serdecznie. Paweł Adamowicz, prezydent miasta Gdańska. No i bardzo dziękujemy wszystkim, którzy dobrze życzyli i życzą Łaźni. Dziękujemy panu prezydentowi miasta, że dumny jest z tej instytucji kultury, w której dzisiaj na przykład, i tym kończymy, tym wątkiem, będzie szansa spotkać, czyli w CSW Łaźnia, radosnych starszych panów. Wesoli, nie są smutni zdecydowanie, czyli G&G. Tak, to tak szybciutko, pani dyrektor. Gilbert i George przyjechali do nas właśnie, żeby razem z nami obchodzić swoje 50. urodziny zawodowe, artystyczne. Uczyniliśmy jako pretekst do spotkania książkę, którą napisał o nich Michael Braswell, który też będzie dziś już, bo to już dziś będzie prowadził to spotkanie o nich. Książka jest zatytułowana Czym są Gilbert and George? O, to jest pytanie. Myślę, książka jest właśnie do nabycia, więc nie będę streszczać teraz tych kilkudziesięciu stronic. Dla zainteresowanych jest też wersja anglojęzyczna i polskojęzyczna, trochę skromniejsza wersja, tekst przetłumaczony. W zależności od potrzeb można sobie kupić komplet albo to, na co kto ma ochotę. Druga rzecz wokół tego jest szereg filmów od lat 70. po spektakl, który powstał w zeszłym roku, jeśli dobrze pamiętam, w Amsterdamie, podczas jednego z większych festiwali teatralnych tamże. Spektakl jest oparty na wywiadzie z lat 90., które przeprowadził z artystami znany dziennikarz Theo van Gogh. Był to pan mocno zaangażowany politycznie. Był. Był. bowiem miesiąc po tej rozmowie zginął zastrzelony przez jakiegoś ekstremistę. I spektakl, osoba, która zrobiła ten spektakl, pamiętała jako nastoletnia osoba i tę rozmowę, i wystawę, no i sytuację, która się potem zdarzyła panu Van Goghowi. I zrobiła spektakl, który nazwała Naked Shit Songs. To może nie tłumaczmy. Okej. Okay. To wszystko wydarzy się dzisiaj. Dzisiaj wydarzy o której się godzinie dziś. Spotykamy się i gdzie? Precyzyjnie i szybciutko? Spotykamy się o godzinie 18 w Łaźni 1 na ulicy Jaskółcza 1. Niestety obowiązywały zapisy. Kto się zapisał, to jest pewien, że się dostanie. Niestety Łaźnia nie jest z gumy, więc musimy strażaków słuchać. I do sali, gdzie będą panowie spotkać, spuścimy tylko te liczby, na które nam bezpieczeństwo pozwala. Jest też transmisja tego spotkania na żywo. I w sieci, i na żywo, że można siąść sobie, obejrzeć się piętro niżej tą transmisję, jeżeli ktoś ma ochotę jeszcze potem słowo zamienić z artystami. No i oczywiście później zmontujemy film, będzie dostępny w sieci. Ale przez tydzień, bo od soboty, od południa będzie można przychodzić do Łaźni, oglądać te filmy i spektakl, o którym opowiadałam, który ma formę opery, więc zestawiony jest ten rozedrgany dziennikarz, który jak iskra, jak strzała biega, czy błyskawica po tej scenie, i panów, którzy tańczą i śpiewają cały czas. No, oni jako organizm jeden, czyli tak, jako żywa rzeźba. Cały czas są tam nierozdzielni. To oni mają w tej postaci 50 lat, ale w postaci, by tak rzec, rozdzielnej, no oczywiście są starsi. Myślę, około 70, tak. No może nawet troszkę więcej. Ale fantastycznie żywotni są. Widziałam ich dzisiaj, dzięki pani dyrektor. I są bardzo zabawni. No tak trochę przypominają, nie wiem, Flipa i Flapa, no kogoś takiego, taką parę, taką nierozłączną parę, która stanowi rzeczywiście taki wspólny organizm. Są bardzo pogodni. To jest bardzo ważna historia w kontekście profesor Jacek. Rozmowy. Kiedy oni się poznali, zamieszkali w Londynie, kupili dom i przez całe życie pracowali w tym jednym domu. I cała ich praca była skoncentrowana na krajobrazie dzielnicy, w której mieszkali. A myślę, że warto dodać, a propos rewitalizacji, wschodni Londyn, w którym mieszkali, kiedyś miał o wiele gorszą opinię niż nasze dzielnice. Ale oni do dzisiaj tam mieszkają. Do dzisiaj mieszkają i dzielnica zdecydowanie zmieniła imidż, ale... Jak na bardzo współczesnych artystów zrobili rzecz, która coraz bardziej mi się wydaje, że jest typowa dla artystów bardzo nowoczesnych, że odrestaurowali swój dom w XVIII-wiecznym do tego stopnia i tak precyzyjnie, że nawet tynki, które kładli w swoim odnawianym domu, mają recepturę XVIII-wieczną. Więc to jest kilku oryginałów, którzy tworzą jedną wielką rzeźbę. Ale tak jednocześnie naprawdę są perfekcjonistami swojej pracy. Ich pracownia wygląda jak laboratorium. Wszystko jest ułożone na półkach, wyliczone, wymierzone. Bardzo szczegółowo. Mają też bardzo fajnego asystenta, który jest kośnooki, jest Japończykiem, tak? Azjatą, tak. Wygląda na Japończyka, z mojego punktu widzenia. Dobrze, ale nie mamy czasu na dyskusję. Ja jestem starym radiowym wilkiem i ta sytuacja się powtarza, zapewniam Państwa. Jest taki spadek energii gdzieś koło godziny 22. Myśmy sobie, matko, 2 godziny od północy, tego nikt nie wytrzyma. Potem przed godziną drugą po prostu zaczyna się audycja nowa, druga. A musimy audycja kończyć. No już kończymy oczywiście. No, a więc G&G dzisiaj w CSW Łaźnia z okazji 20-lecia Łaźni i 50-lecia G&G. I jeszcze dodam 80-lecia British Council. Który to właśnie instytut bardzo, czy konsulat, który bardzo wspomaga państwo. Tak, współpracujemy od lat. a profesor przyniósł mi, skoro była mowa o książce, Miasto dialogiczne. Też bym chciała o nim kiedyś porozmawiać. Pięknie wydane, w kolorze ekri są kartki. Nawiązujemy tutaj do koloru literek. Do wszystkich odcieni bieli, które tu mamy wokół siebie. Dwa zdania, jest pan profesor w stanie? Przepraszam, no, nieładnie. Ach, to jest książka, która zbiera różne teksty, bo to w podtytule ma teksty rozproszone. One były, główny esej 12-częściowy był kiedyś publikowany w Architekturze Murator, ale oprócz tego są nowsze teksty, są też dwa wykłady inauguracyjne, które kiedyś miałem przyjemność na Akademii Sztuk Pięknych wygłaszać, mówić. Dla normalnych ludzi, nie tylko dla architektów? Myślę, że dla... To znaczy, ja wiem, bo właśnie ten główny esej był pisany do architektury Murator, więc był pisany ze świadomością, że będą to czytać profesjonaliści, ale echa mnie dochodzą, że czyta się bardzo dobrze. A w moim lokalnym klubie książkowym, do którego mam wielką radość należeć, 25 będziemy rozmawiali właśnie o tej książce. Jestem ogromnie ciekaw, bo jestem jedynym, nie jestem jedyny, jest dwójka architektów w całym naszym klubie, ale większość to są lekarze i jestem bardzo ciekaw, co powiedzą. To bardzo ciekawe. No a ja pochłaniam, wręcz piję kolor tych stron, tej okładki. Kocham Adam Świerżewski projektował książkę. To była ogromnie miła współpraca z Adamem i bardzo, bardzo jestem wdzięczny, że tak to zaprojektował. A tak cudownie koresponduje ten kolor właśnie okładki i tych kartek tej książki z literkami. I z miejscem, w którym architektura dialogiczna jakby zaistniała. To prawda, to jest jeden z takich miejsc, gdzie miałem szansę sprawdzić te teorie, jak one działają w praktyce. Kończymy. Proszę Państwa, spoglądamy w niebo. Nie widać nieba, bo te okna są pozamykane, czyli okiennice jakby zasłaniają nam niebo. Andrzeju, świta już? Zdenerwował się, ale nie. Proszę Państwa, jestem przekonana, że już niebo przeciera się w tych punktach, że tak powiem, wschodnich. Słońce wzejdzie o 4:10 dzisiaj, za 2 godziny i 10 minut, bo to jest, jak powiedziałam, jedna z najkrótszych nocy roku i uczciliśmy ją właśnie na urodzinach CSW Łaźnia w Gdańsku. Jestem bardzo szczęśliwa, bardzo dziękujemy. Dołączamy się oczywiście do życzeń najserdeczniejszych dla Łaźni. Pani profesor Katarzyna Józefowicz. Głosem. Tak. Ale mam się dołączyć do życzeń? Nie, dołączyć, powiedzieć. Dziękuję, do widzenia. Dziękuję, dobranoc. Do pani dyrektor oczywiście dziękujemy. Nie, no, z panią dyrektor spotkamy się dzisiaj. Na bankiecie. Będziemy kontynuować urodzinowe uroczystości. Pan profesor Jacek Dominiczak. Jadwigo, żeby się dalej tak kręciło, życzę. Dziękuję. Pan profesor Jakub Szczepański. Oczywiście, żeby dalej tak to działało, żebyśmy mieli kolejne okazje do spotkań, które niestety nam się zawsze muszą skończyć i urwać. Gratulujemy pani dyrektor wytrwałości, dziękuję. Determinacji, pomysłowości i dziękujemy za gościnę. Państwo profesorowie, których właśnie przed momentem przedstawiłam, program zrealizowali dwaj panowie z Radia Gdańsk, czyli Andrzej Dubas i Arkadiusz Chomiecki w wozie transmisyjnym w Warszawie, Elżbieta Różycka i Wojciech Dorosz dyżurowali. A ja tu jeszcze pewnie powrócę. Taka groźba. Oczywiście. Bardzo się cieszę. I na dobranoc tuż przed świtem po jednej z najkrótszych nocy roku walc z pornografii. Oczywiście skomponowany przez Zygmunta Koniecznego. No, życzę Państwu wszystkiego dobrego na Malcie. Ja wybrałam wybrzeże wschodnie. Trójka.